Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest sobota, 21 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienie Iranu i Stanów Zjednoczonych jest blisko, tak twierdzi szef irańskiego MSZ-u. Nowy sędzia rozpatrzy wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Węgry zablokują unijny 90-miliardowy pakiet pomocowy dla Ukrainy. Iran jest gotowy na pokój i współpracę dyplomatyczną ze Stanami Zjednoczonymi, twierdzi irański minister spraw zagranicznych. W wywiadzie dla MSNBC zasugerował, że ewentualne porozumienie między obu krajami jest bliskie, mimo gróźb ze strony Waszyngtonu o możliwości zbrojnego ataku. Abbas Araghchi skrytykował ogromną ekspansję militarną Amerykanów na Bliskim Wschodzie, obejmującą dwa lotniskowce i dziesiątki myśliwców, nazywając ją niepotrzebną i nieprzydatną. Rozwiązanie dyplomatyczne jest w naszym zasięgu, z łatwością je osiągniemy, podkreślił szef irańskiego MSZ. W trakcie kolejnych naszych negocjacji musimy wspólnie używać takiego języka, aby dojść do wspólnych konkluzji. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Uważam, iż w taki sposób powinny być prowadzone międzynarodowe rozmowy. Mówił w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji MSNBC Araghchi. Minister dodał, że opcja militarna tylko wszystko skomplikuje, przyniesie katastrofalne skutki nie tylko dla Iranu, ale być może dla całego regionu i dla całej społeczności międzynarodowej. Ostateczny kształt porozumienia ma być gotowy nawet w ciągu 2-3 dni. Negocjacje toczą się o powstrzymanie irańskiego programu nuklearnego. Teheran od lat podkreśla, że ma on pokojowy charakter. Nie zgadza się z tym międzynarodowa koalicja pod przewodnictwem Waszyngtonu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kamila Salie miała groźnie wyglądający wypadek podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina. Startująca w short tracku Polka ucierpiała w zderzeniu z inną zawodniczką, upadła i doznała urazu twarzy po tym, jak łyżwa rywalki skaleczyła ją w okolicy oka. Nie mogła dokończyć rywalizacji w ćwierćfinale biegu na 1500 metrów i trafiła do szpitala, mówi atasze prasowa Katarzyna Kochaniak-Roman. Kamila jest w tej chwili w drodze na zabieg, który będzie polegał na ponownym otwarciu tej rany, aby lekarze mogli dokładnie ocenić stan, jaki jest pod tą raną, czyli dokładnie stan kości. Decyzja lekarzy została podjęta po wynikach tomografii komputerowej, które wykazały, że jest tam niewielkie złamanie. Wszystkie trzy reprezentantki Polski odpadły w ćwierćfinale biegu na 1500 metrów w rywalizacji w short tracku podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina. Europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry w rękach nowej sędzi. Wniosek o wydanie ENA rozpozna sędzia Joanna Grabowska. Została wylosowana na miejsce sędziego Dariusza Łubowskiego, który w czwartek został wyłączony z tej sprawy. Sędzia Grabowska jest jednym z trzech nowych sędziów powołanych do sekcji postępowania międzynarodowego, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Pani sędzia przyszła do pracy i dowiedziała się, że została wylosowana. Pani sędzia Joanna Grabowska jest bardzo skrupulatnym i bardzo odpowiedzialnym sędzią. Jestem przekonana, że zajmie się rozpoznaniem tej sprawy bez żadnej zwłoki. A to oznacza, że wniosek o wydanie ENA może zostać rozpoznany w każdej chwili. Węgierski MSZ zapowiada zablokowanie unijnego 90-miliardowego pakietu pomocowego dla Ukrainy. Jak mówi szef węgierskiej dyplomacji Peter Jar, to będzie tak, dopóki nie zostanie wznowiony transport rosyjskiej ropy rurociągiem przyjaźnia. Węgry do tej pory wywalczyły wyłączenie ze wspierania Ukrainy w planowanym pakiecie pomocowym. Teraz sytuacja się zmieniła, bo od 27 stycznia rurociągiem przyjaźń nie płynie na Węgry rosyjska ropa. Nie ma już fizycznych, technicznych czy mechanicznych powodów, aby wznowić dostawy. Ukraina podjęła czysto polityczną decyzję. Blokada rurociągu przyjaźń to szantaż Węgier, powiedział w Kiszwardzie Peter Szijjártó. Minister dodatkowo stwierdził, że Ukraina robi to wespół z węgierską opozycją po to, aby podnieść cenę benzyny na stacjach benzynowych w przeliczeniu do około 10 zł za litr. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia od zachodu do centrum będzie się przemieszczać strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, a po południu na zachodzie deszczu. Od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 1 w centrum, do 6 na zachodzie. Autopromocja. Niedziela, godzina 10, historia pewnej płyty. Tu wystarczą dwa słowa. Dziewczyny.

Zaproszenie do ognia. To jest jedna z 11 nowych piosenek spiętego na płycie Full HD. Płycie, która właśnie 20 lutego miała swoją premierę. I tak rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. To, jak Państwo słyszą, spięty w doskonałej formie. Zabaw językiem polskim na tej płycie naprawdę sporo. Znaliśmy do tej pory utwór Zapalenie przedrostka jako singiel zapowiadający całość. Teraz już jest cały album i jeszcze na pewno dziś powróci w audycji Mało Obiektywnie. Nowości na początek. Jeszcze jedna. Teraz to naprawdę będzie głośno. Zespół Foo Fighters zapowiada nowy album, który ukaże się 24 kwietnia. Płyta będzie nosić tytuł Your Favorite Toy. Your Favorite Toy, zespół Foo Fighters. Tak będą hałasować na nowej płycie, która ukaże się 24 kwietnia. A teraz czas na moment wytchnienia. To zaproszenie na koncert, który odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy wtorek 24 lutego o godzinie 19. Pod koniec 2025 roku nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia ukazała się płyta Błędowski i Jemioła. Paweł Błędowski i Łukasz Jemioła, ten duet, zaprasza Państwa na koncert i ja też to czynię. Jeśli Państwo chcą być przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy wtorek po 19, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Koncert promujący płytę Błędowski i Jemioła. 24 lutego, godzina 19, Myśliwiecka 357, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Gdy się budzisz, kiedy wstajesz, świat już czeka na spotkanie. świat, ale drogi w nim do celu wiodą małe. Niezwykły jest zwykły dzień, gdy słońce nad głową tańczy. Nie trzeba nic więcej, nie. Niezwykły to dzień. Choć na moment miejmy za nic to, co było, co przed nami. My chwilowo niedostępni, bez zasięgu, wreszcie sami. Niezwykły jest zwykły dzień, gdy słońce nad głową tańczy. Nie trzeba nic więcej, nie. Niezwykły to dzień. Różnie mówią, różnie prawią, komu wierzyć też sam nie wiem. Można szukać gwiazd wysoko, albo usiąść tu pod drzewem. Niezwykły jest zwykły dzień, gdy słońce nad głową tańczy. Nie trzeba nic więcej, nie. Niezwykły to dzień. Niezwykły jest zwykły dzień, słońce nad głową tańczy. Nie trzeba nic więcej, nie. Niezwykły to dzień. Niezwykły, zwykły dzień. Jedna z piosenek z płyty Pawła Błędowskiego i Łukasza Jemioły na pewno zabrzmi na koncercie we wtorek 24 lutego o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W tej sprawie mogą Państwo pisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl i potem proszę sprawdzać skrzynki, z których wysyłają Państwo list. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. 24 lutego 19 Błędowski i Jemioła na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz już czas na nasze spotkanie i rozmowę o nowej płycie. Jak zawsze o tej porze w audycji Mało Obiektywnie. Gość audycji Mało Obiektywnie, Ola Błachno. Dobry wieczór, witam cię w Trójce. Dobry wieczór. Warschauer Strasse to jest tytuł twojej płyty. Płyty między Warszawą a Berlinem. Właściwie bardziej Berlin niż Warszawa. Jak to jest? Opowiedz. Aktualnie bardziej Warszawa niż Berlin. No tak, ale tak. Ale tak na co dzień? Nie, na co dzień też Warszawa tak, bardziej. Tak. Już teraz po latach tak. Bardziej no właśnie, Warszawa. Już teraz po latach. Już tak, ale jest to duża cząstka mnie, która gdzieś tam pozostała w Berlinie, dlatego chciałam stworzyć taki właśnie album, taki projekt, który mówi jakąś historię, opowiada historię na kanwie podróży. Ale Berlin to było dla ciebie ważne miejsce, bo tam mieszkałaś, studiowałaś? Jak to było? Dokładnie tak. Mhm. Tam ponad 6 lat mieszkałam, studiowałam, pracowałam. Historia tutaj pokazała, że jednak fajnie wrócić do siebie. Mhm. A skład zespołu to są twoi znajomi z czasów studenckich? Częściowo tak. Opowiedz, bo to jest międzynarodowy skład. Tak, tutaj mamy muzyków z 5 krajów dokładnie. Mamy Włochy, Francję, Niemcy, Polskę i Rosję. Tak przedstawia się skład, który nagrał właśnie ten album. Nie ukrywam, że nie jest to łatwy skład do organizacji koncertów, do sprzedaży projektu jako całości. Mhm. Ale takie miałam, nie chcę powiedzieć zachciankę, nie, takie marzenie miałam, żeby napisać muzykę na większy skład jazzowy. Mhm. Koncert premierowy odbył się 20 stycznia, tak? W warszawskim Premier Kultury. Jak było? Tak, zgadza się. O dziwo, nie wiem czy o dziwo, pękał w szwach Prom Kultury, muszę powiedzieć. Co jest ogromną radością, bo jeszcze chwilę przed koncertem miałam takie poczucie, że zapomniałam, że ferie zimowe są i ludzie się rozjechali. A organizator powiedział, że dawno takim się bilety nie sprzedawały, co jest ogromną radością, więc zapraszam na kolejne. Są jakieś daty już? Są, ale nie jest to stricte trasa koncertowa. Najbliższy koncert na wiosnę, a dopiero w maju, szczerze mówiąc, gramy w całym składzie, a kolejne koncerty jesiennie planuję. Mm. Nie jest, chyba to właśnie wynika z tego składu też, stylu osób na pokładzie. Pewnie trudno zebrać ich wszystkich w jednym miejscu i czasie po prostu. To jest jedno. To, że trudno zebrać, to jest jedno, a drugie, że powiedzmy sobie szczerze, nie jest łatwo sprzedać oktet w dzisiejszych czasach. Nie jest to najbardziej popularny zespół, tak naprawdę bardzo po ludzku myśląc, do sfinansowania. Tak. To są przecież bardzo przyziemne, ale bardzo ważne sprawy. No tak. Jeżeli ja to wszystko spinam, ogarniam, no musi tak to jest. A tak to jest. To musi się to spinać. Czyli jesteś też swoją własną menedżerką, tak? Tak na razie jest. Tak na razie jest. Mhm. Mam nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni, bo szczerze mówiąc, bycie wykonawcą, kompozytorem, menadżerem i osobą od bookingu i wszelkim możliwym innym tworem, to jest praca na 3 etaty. No właśnie. Brakuje pewnie czasu zdecydowanie na to wszystko. Ja może tak bardzo pokrótce powiem, na czym to polega. No właśnie. To jest album, to jest projekt, który głównym założeniem jest podróż. Jedziemy sobie, startujemy na Hauptbahnhof w Berlinie i chcemy skończyć naszą podróż w Warszawie. Pomiędzy oczywiście różne stacje warszawskiego, berlińskiego metra oraz stacji kolejowych. Ale tak naprawdę ta podróż to dla mnie synonim wolności. Ja na bazie mojego doświadczenia, ja najeździłam się w życiu, czasami bywało, że tydzień w tydzień byłam, Warszawa, Berlin. I miałam takie poczucie, że tyle różnych emocji mi towarzyszy, gdy jestem w pociągu. Bo tak naprawdę przeżywałam to wszystko, co się dzieje podróżując. Tam płakałam, cieszyłam się i tak dalej, i tak dalej. I chciałam, żeby ta podróż tak naprawdę była bardzo uniwersalną podróżą człowieka. Ciebie, twojej podróży, może kogoś innego. To jest historia To jest podróż, podczas której człowiek ma okazję na refleksję, na przemyślenia, wspomnienia i tak dalej, a efektem końcowym jest odnalezienie swojego własnego spokoju, swojej wewnętrznej wolności. Wtedy, gdy wjeżdża na dworzec Warszawa Centralna. Czyli tu się kończy ta podróż, tak? Tu się kończy podróż. W twoim rodzinnym mieście, w Warszawie, tak? Tak, tak jest. Mhm. No ciekawa to idea, muszę przyznać. Udało ci się zaprosić na tę płytę gościa specjalnego. Tak, pan Andrzej Jagodziński zgodził się nagrać, a właściwie z dużą radością zgodził się, co było jeszcze większą moją radością. Chciałam, żeby tak po latach, bo pan Andrzej Jagodziński był moim profesorem na Bednarskiej, jeszcze na jazzie, bardzo mi zależało, żeby się pojawił, ponieważ dużo serca mi okazał i zawsze wszystkim powtarzam, że to jest ogromny wkład. Mój rozwój jazzowy to jest zasługa w dużej mierze pana Andrzeja Jagodzińskiego. Serdecznie pozdrawiamy pana Andrzeja przy okazji z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale to jeszcze teraz cię trochę podpytam o te twoje początki. Szkoła muzyczna na Bednarskiej, a wcześniej co? Wcześniej długa, długa, długa droga, podróż skrzypcowa. Skrzypcowa. Skrzypcowa. Od tego się zaczęło, bo całe kształcenie rzeczywiście odbyłam skrzypcowe i na pewno jest to super baza do pójścia dalej. To na pewno. Ja w pewnym momencie już, mimo że bardzo lubiłam skrzypce, czułam, że chcę iść w innym kierunku i poza tym, że zainteresowałam się ogólnie rzecz biorąc śpiewem, później w kierunku dopiero gdzieś tam jazzu poszłam, to na pewno skrzypce poza tym, że rozwijają ogromną muzykalność i słuch ćwiczą, to powiedzmy sobie szczerze, to jest instrument bardzo linearny, tak jak wokal. To jest tak naprawdę na skrzypcach można śpiewać i odwrotnie. Więc czasami śmieję się, że moje budowanie frazy i moja melodyka, która się pojawia w moich utworach, jest nieco taka, już teraz się tego nie wstydzę, musicalowa. Mówię musicalowa, bo są tam bardzo rozbudowane frazy melodyczne takie, tak jakby grało się na skrzypcach. A dlaczego się już teraz tego nie wstydzę? To znaczy, że kiedyś było inaczej? Był taki etap, że moim marzeniem jako nastolatki było śpiewanie w musicalach. No właśnie, tak myślałem. To nie wyszło, ale to nie jest żaden, absolutnie to nie jest łezka, że nie wyszło, bo zakochałam się w jazzie i poszłam gdzie indziej, ale siedzi to we mnie i bardzo, muszę powiedzieć, że bardzo lubię musicale. Broadway cały to jest też mój świat. Też, mówię też, bo nie tylko. A czemu się wstydziłam? Bo jak na początku weszłam w świat jazzu, miałam poczucie, że wszystko musi być takie od linijki bardzo jazzowe, a jak nie będzie idealnie jazzowe, to może mi ktoś zarzuci coś albo powie, że nie jestem wystarczająco jazzowa. I myślę, że jeszcze kilka lat temu miałam takie poczucie, że chociaż nikt mnie nie oskarżał, że tak powiem, ale to było bardzo siedziało w mojej głowie, że muszę dorównać tym wszystkim jazzmenom, którzy są bardzo jazzowi. I może to jest taka myśl, gdzie mówię teraz otwarcie, że tak, w mojej muzyce mamy jazz, mamy melodykę musicalową, na tej płycie mamy mnóstwo elementów muzyki industrialnej, nawiązań do muzyki klasycznej. Mamy świat elektroniki i jest to bardzo eklektyczny album. I taki on jest, po prostu. A na co dzień słuchasz jakichś wokalistek jazzowych? Czy chcesz sobie odpocząć od takiego ciągłego bycia poniekąd w pracy? Słucham wokalistek jazzowych, oczywiście, że słucham. Wszelkiego jazzu słucham. Od klasyki do jazzu, wokalu, instrumentalnego jazzu. Ale muszę powiedzieć, że czasami, jak mam tak po prostu... Właśnie, mam ochotę tak na posłuchanie. Tak odpocząć, to uwielbiam włączyć jakiś stary, dobry pop. Włączę sobie, nie wiem, stare nagrania Stevie'ego Wondera, Michaela Jacksona z lat młodości. Oczywiście teraz mówię o takim momencie, gdzie chcę po prostu porobić sobie coś w domu na luzie. I to jest też mój świat. Więc... nie jestem za szufladkowaniem chyba. I to chyba, to jest ważne, żeby mówić też otwarcie, żeby nie było tak, co wydaje mi się, że przez lata tak jakoś, ja przynajmniej miałam tak w głowie, że często zamykamy się, bo ktoś jest jazzmenem, ktoś jest tylko klasykiem. Jakby nie można było być tym i tym. Bo tak naprawdę no, wywodzę się ze świata klasyki i to będzie na pewno zawsze część mnie. A z drugiej strony, no, jest tyle wspaniałych gatunków muzycznych, które można łączyć. O, i to jest doskonała puenta naszej rozmowy. Tak myślę. Myślę, że generalnie łączmy. Nie dzielmy. Ola Błachno, Warschauer Strasse, to jest tytuł nowej płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To też podkreślmy, bo to bardzo dla nas ważne. Powodzenia ci życzę w tej twojej drodze, w tej otwartości na muzykę i ludzi, bo to jest bardzo ważne w tych czasach. Tak jest, bardzo, bardzo. Dziękuję serdecznie. It's a foreign land, even though I feel sometimes it belongs to me, belongs to me. What does it mean? I walk patiently. It is my foreign land, even though some people say my homeland is elsewhere. My homeland is not here. I step carefully. I step carefully. I step carefully. I walk patiently. I walk hopefully. This station Each time I'm on the train, I try to bring my memories back to what I love. Remember holding hands and running through the rainy street, our fast hearts beat. Could a Malek złota próżna, our favorite streets, 'cause we belong here. I travel back and forth between Warsaw and Berlin, being a blessed citizen of both. Warszawa Centralna i tytułowy utwór z tego albumu Warschauer Strasse. Tu z gościnnym udziałem Andrzeja Jagodzińskiego. Ola Błachno w Trójce opowiadała Państwu o tej płycie. Ta rozmowa, tak jak i każde spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, trafi do naszych podcastów. Polecam stronę podcastypolskieradio.pl, a także trójkową stronę trójkapolskieradio.pl. Tam całe audycje do posłuchania w dogodnie wybranej przez Państwa porze. To jedna z płyt, które niedawno ukazały się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Przed nami kolejne nowości. Trzy nowości, każda z trochę innego muzycznego świata. Gdy zatrzymasz się na chwilę w środku świata pędzącego, to zobaczysz tak wyraźnie, jaki kształt i smak ma niebo, jak zmienia. Dziecka, ile ciepła jest w bliskości z sobą i z drugim człowiekiem. Gdy położysz się na trawie wiosną, gdy powstaje życie, kiedy miłość pachnie bzami, krople deszczu zdobią liście, to poczujesz jak obłoki lekkim wiatrem koją duszę, ciepłem serce otulone już się stąd na krok nie ruszę, już się stąd na krok nie ruszę. Myślisz, wiosen nie przybywa i zatapiasz się w fotelu, zamiast

whenever somebody is near, it must be great fun to be mean to me. You shouldn't, for why can't you see what you mean to me? Oh, why can't you see how much you mean to me? Piotr Scholz i Kasia Osterczy w utworze zatytułowanym Na chwilę. To czwartkowa premiera. I potem dwie piątkowe. Easy to Love, Jordan Rakey i Tom McFarland oraz Jeff Goldblum, jego Mildred Snitzer Orchestra i Dodi. Gościnnie w utworze Mean to Me. Cała płyta Jeffa Goldbluma Night Blooms ukazuje się 5 czerwca. Jeszcze jedna premiera z 20 lutego. The Mesthetics, James Brandon Lewis. Płyta nosi tytuł Deface the Currency. Thank you.